Jazznàutics és un programa per a tots els afeccionats al jazz i on cada setmana no hi trobareu exactament el mateix, perquè som eclèctics, perquè no ens agrada només una cosa, sinó perquè també investiguem, busquem, trobem. I avui el protagonista, almenys a la primera meitat del nostre programa, serà l'Smooth Jazz, concretament el Chill Out Your Mind, Smooth Jazz Morning Lunch, un disc publicat el 2019 que conté gent fantàstica del món de la música, com per exemple aquests que escoltem. The Soul Crusaders, I Said No, No, No, però també Roberto Sol, My Nature o Citrus Jam amb Siesta Swing. Salutacions de Rafael Corbí i benvinguts a Jazznàutics, el programa per als aficionats al jazz.

temes com els de Citrus Jam en Siesta Swing o aquest de Maria Therese en Back to Me ens acompanyen a Jazznatics. Escoltarem un tema més d'aquest Smooth Jazz Morning Lounge, Chill Out Your Mind, que avui ens acompanya a Jazznatics. Serà concretament amb Bar Blue, amb Funky Bossa, i després canviarem de ritmes. Estàs escoltant Jazznatics amb Rafael Corbí. Segueixes al nostre costat i ho fas amb en Jazznàtics avui, també amb aquesta segona part del nostre espai, tot escoltant la música que ens porta, ja amb l'anterior peça, Mark and the Cliff Loaf, amb Brandon Combs, Brandon Eugene Owens, Carlos Niño i Josh Johnson. Ens porten un àlbum publicat el 8 de febrer de 2019 anomenat Heritage, i aquesta són hereus de la millor música que podem trobar. Bushido One és el tema que acabem d'escoltar, Memories of Nanzenji, el segon que escoltarem, i també Mizugaki, amb Mark the Cliff al capdavant, ens porta amb aquest quintet, aquesta extraordinària música que escoltem a Jazznàtics. Thank you. Qui és el nostre protagonista d'avui? Mark the Cliff Loafe és un personatge nascut a Nova Zelanda el 16 d'agost de 1974. Meitat japonès, meitat de Nova Zelanda. Músic, compositor, productor, criat a Auckland, però que des de fa temps gaudeix de la música, del jazz, del rhythm and blues, música dance també, electrònica o pop, a Los Angeles, a Califòrnia. Va ser criat de manera bicultural per a la seva mare japonesa i el seu pare neozelandès. Piano va ser el seu primer instrument ja a l'edat de 4 anys i va desenvolupar un interès a la música de jazz a través de la col·lecció de treballs discogràfics del seu pare i també del seu germà gran, que era un excel·lent intèrpret de piano. El seu primer àlbum, recordem que ens acosta al 1996, First Thoughts, els primers pensaments a través de Tap Records de Nova Zelanda, això és el 96, i des d'aleshores n'hi ha hagut uns quants. Avui escoltem aquest Heritage, àlbum en el qual, com hem dit, s'acosta amb altra fantàstica gent, tot i que en els darrers temps també ha treballat amb Josh Johnson, el saxofonista, el baixista Brandon Eugene Owens o Jen Coy, també les bateries. Avui l'escoltem, com dèiem, amb Heritage, al costat de Brandon Combs, de Brandon Eugene Owens, de Carlos Niño i de Josh Johnson. Mizugaki és el proper tema que escoltem d'aquest disc. Aquesta és la música que ens ha acompanyat avui a Jazznàtics. Hem fet una primera part del nostre programa dedicada a la música, com us comentàvem, a través d'aquell disc que ens aportava diversos artistes i que ens conduïa amb el món de la música més tranquil·la, relaxada, aquesta per passar-ho bé, aquest chill-out jazz que dèiem, amb The Soul Crusaders, Roberto Sol, Situ Jam, Marie Therese i Bad Blue, i després amb aquest àlbum de Mark de Cliff Loeb, anomenat Heritage, a tota la sèrie de gent que l'acompanyava amb aquest disc. I què farem a continuació? Doncs a continuació un d'aquells àlbums que us havíem presentat ja amb el seu temps, amb un parell de les peces que no havíem escoltat. Era el disc Empremtes del quintet d'en Francesc Borrull i en Josep Maria Ferràs. Empremtes es va publicar el 2013 i això es deia Whisper Note. Mm-hmm. Doncs en Francesc Borrull i Josep Maria Ferràs Quintet i el seu Emprentes, el disc del 2013, ens acomiadem. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Ha estat una nova edició de Jazznàtics. Georgina Blues és aquest darrer tema que escoltem amb aquest espai que ens ha arribat avui, del nostre espai de jazz, arribant tot just a la seva edició número 221. A reveure! Thank you.